الهی به آفرینش عجیبت، به حاکمیت بی نقص بی نظیرت. این میمون تو دیوار که اسمش انسانه، یه نمک به حروم خیلی بی وجدانه. الهی کی پر میشه پیمانه؟ عشق وجودمو به تسخیر در آورد، ولی وجودشو تو ترسیم کم آورد. شمشیرو به نیت تهدید نیاورد، منو به صرف جنگیدن آورد. به عشق رب می جنگم من، تو جهنمی که ساختن از بهشت رد. خیال تخت با من گریه کن برخ خیال مرگو میپسندم، چون فقط نفس هدر رفت. اگه زندگی میخواد با ذلت باشه، لذتش پیش کشمش. زندگی یعنی پش مردن، یعنی با کله تو در خوردن، یعنی افسردن سر سفره دل، یعنی از حقت کمتر خوردن، یعنی غم خوردن برای مردن، یعنی مردن برای غم خوردن، یعنی آشفتن، یعنی آزردن، یعنی تو هر قدم پا خوردن. با یه چیم پشت کی ما